Hej och välkommen till avsnitt nummer 38 av Om Teknik, podcasten på kapish.se där vi dyker ner i ett ämne från teknikvärlden varje vecka. Jag heter Joel Oskarsson. Och jag heter Kristoffer Persson. Hur är läget, Kristoffer? Jo då, jag ska inte klaga. Nej, det är klart. Fina fisken. Mm. Själv då? Alldeles utmärkt. Härligt. Mm. Som om jag skulle säga något annat. Ja, visst. Mm. Vi är live så att säga, så att vad kan man säga? Den här veckan kommer vara det sista avsnittet av vår serie av bild- och ljudavsnitt. Det låter alltid så dramatiskt när du säger sista avsnittet, tycker jag. Mm, det är ju det är väldigt dramatiskt faktiskt. Ja, jag tycker det. Det är inte riktigt okej. Jag tycker vi ska göra detta till en såpopera. Ja, kunde varit något. Kommer vara en stor succé, tror jag. Absolut. Absolut. Och det här avsnittet av den här såpoperan heter Dynamisk ljudkomprimering. Vad kommer att hända näst? Dynamisk ljudkomprimering alltså. Om vi ska börja med att poängtera att dynamisk ljudkomprimering kanske inte är det du tror. Vi pratar alltså inte om komprimering av ljudfiler för att göra dem mindre eller för att göra så att de inte tar upp lika mycket plats. Vi hade ett avsnitt om bildformat och bildkomprimering där vi pratade om JPEG exempelvis, som var en teknik för att komprimera filer så att de inte tog upp lika mycket plats. Detta är inte vad vi kommer att prata om. Vi kommer prata om någonting som heter dynamisk ljudkomprimering, som inte har någonting med att komprimera filens storlek att göra. Återigen så måste jag ju poängtera att de är fantastiskt duktiga på det här med sina pedagogiska namn och saker och ting. Alltså. De kunde ju hållit sig till att komprimering faktiskt betyder någonting. Mm, ja, det skulle man kunna tänka. Å andra sidan, när jag kommer beskriva det här konceptet kommer namnet vara ganska logiskt. Ja, okej. Du kommer förstå snart helt enkelt. Ja, gött. Dynamisk komprimering av ljud har varit ett ganska stort problem både för musikbranschen och tv-branschen under 20 år i alla fall. Men har blivit ett mindre problem efter att man satt upp standarder för hur dynamisk komprimering får användas. Dynamisk ljudkomprimering kom upp på en tid då det helt plötsligt var så att människor som lyssnade på musik och annat ljud krävde att volymen var lite högre. Kanske för att de var lyssnare på ljudet i sin bil eller när man var ute och sprang eller liknande. Alltså när man var i miljöer som inte var så lugna. Och man behövde ha en högre volym på ljudet för att höra allting helt enkelt. Tidigare så var det så att på grund av egentligen tekniska begränsningar så var det så att människor som lyssnar på musik satt aktivt och lyssnar på musik, för man hade inte så mycket annat val. Man hade kanske ett rum i hemmet där man hade teknik för att spela upp ljud överhuvudtaget. Och i det här rummet så satt man och lyssnade på musik. Man kunde inte precis ta med sig grammofonen när man gick ut med hunden, utan man fick sitta i det här rummet och lyssna på musik. Det är rätt intressant egentligen, för sånt tänker man inte på nu längre. Att man faktiskt fick sitta ner, och det är ju ingen som lägger en statusuppdatering på Facebook där det står jag lyssnar på musik. Punkt. Nej. Man kanske lyssnar på musik, fast då gör man ju troligen någonting annat samtidigt. Diskar eller lagar mat eller vad det nu är. Precis. Nu för tiden så finns det ju givetvis folk som är så, tycker att musik ska lyssnas på det sättet. Men det har blivit mer ovanligt med tiden. Ja, alltså den gemene man sätter inte sig ner och lyssnar på musik liksom på det sättet. Nej, det tror jag inte i alla fall. Nej, det tror inte jag heller. Så tidigare när man satt ner och lyssnade på musik så var det så att dynamiken i en låt eller i ett musikstycke kunde vara ganska hög. Och då pratar jag om dynamik i volym. Så vissa delar av ett stycke skulle kunna vara väldigt hög volym och andra delar väldigt låg volym. Och när man hade den här tekniska möjligheten och mänskliga beteendet att man faktiskt satt och lyssnade bara på musik, så var det ganska möjligt och praktiskt möjligt att ha den här stora variationen i volym vilket i sin tur betyder att man kunde återskapa instrument på ett mer korrekt sätt, för väldigt få instrument låter av samma, har samma volym på det de skickar ut. Och så kunde man även skapa musikstycken som hade olika volym vid olika tillfällen för att skapa olika känslor eller på annat sätt förmedla någonting. Men alltså när man går på opera typ, då är det ju, då är ju vissa instrument, alltså om vi exempelvis helt plötsligt så hör man någon dunkande på en bastrumma eller vad det nu är, det dönar ganska ordentligt. Sen kommer det en liten flöjt mitt uppe i alltihop. Det låter inte riktigt lika mycket om man säger så. Kompenserar de någonting för de ljudskillnaderna eller hur? Om de inte använder sig av något externt högtalarsystem, vilket jag skulle gissa att de inte gör, ja, så kommer det inte troligen finnas någon sådan kompensation. Nej. Utan det är ju dynamiken i ljudet som faktiskt finns på riktigt där. Mm. I det rummet. Ja. Det är ju det autentiska ljudet från de instrumenten i det rummet. Precis. För ofta sitter ju orkestern liksom under scen, precis. Mm. Precis under scenen och spelar och har sig. Det finns säkert någon tanke med var de här instrumenten är placerade för att de ska låta bäst. Och därmed kanske det finns någon typ av kompensation, men så länge de inte är uppkopplade till något högtalarsystem eller något liknande så finns det inte så mycket kompensation som kan göras. Nej, men det är också en sån rätt intressant grej man tänker på när man sitter och lyssnar på sin Spotify eller vad man nu lyssnar på, att de instrumenten som är i de låtarna har en helt annan ljudvolym eller vad vi nu ska kalla det egentligen än vad vi själva hör. Det tänker man aldrig på. Nej, och värt notera här ju är att det är ju endast när man är i ett rum där man får höra ljudet direkt från instrumenten eller från sångaren som man kommer att få det riktiga ljudet. Precis. Även precis. Om du är på en livekonsert med ett rockband och du är där på plats, så kommer du inte få ljudet från sångaren direkt från hans mun, utan det går in i en mikrofon och sen in i ett mixerbord och vidare till högtalare. Så under den processen kommer ljudet att förändras. Det är faktiskt bara när man hör den riktiga källan som man kan höra hur det låter på riktigt. Ja, det är... Ja. Mm. I alla fall, när det krävs att användaren hör allting som förmedlas genom en musik eller en låt, så kan man inte ha för mycket dynamik i den här låten. För om personen exempelvis sitter i en bil och det är motorljud och vägljud och någon som tutar och allt vad det kan vara, så kan det krävas att man har ganska låg dynamik, och medelvärdet för allt ljud är väldigt högt, så att alla delar av musiken kan höras tydligt och lätt av lyssnaren. Och det har ju en ganska praktisk stor fördel. Faktum är att man kan höra allting tydligt. Bättre att man hör någonting än att det är jättestor dynamik och man bara hör hälften. Mm. Ett praktiskt exempel på dynamisk komprimering av ljud är speciellt för ett flertal år sedan när man tittade på vanlig tv. Så var det oftast en hel del dynamik i ljudet från tv-produktionen, från tv-kanalen. Alltså det riktiga materialet, nyhetssändningen eller vad som. Anledningen var ju helt enkelt att man tittade på tv. Man gjorde inte så mycket mer. Man kanske surfade något liknande samtidigt, men man gjorde inte så mycket mer. Man lyssnade inte, man satt inte i en bil samtidigt, troligen. Mm, mm. Och därmed kunde man ha ganska stor dynamik i ljudet. Och volymen kunde variera ganska stort under sändningen för att faktiskt göra det så verkligt som möjligt eller försöka återskapa någon känsla så att det blir extra högt vid några tillfällen där man vill återskapa något som faktiskt skulle låta väldigt högt. Men detta, bara för att förtydliga det då, detta skulle inte funka till exempel i en radiosändning? Nej, en radiosändning är ju absolut dynamiskt komprimerad just för att lyssnaren antas vara i en miljö som inte nödvändigtvis är så tyst. Precis, okej. Men när vi pratar om tv så är det alltså en ganska stor dynamik i ljudet från materialet från tv-kanalen. Men sen när det blir ett reklamavbrott så är det säkert uteslutet alla lyssnare på den här podden som har märkt att annonserna blir helt plötsligt väldigt mycket högre i volym. Och det är inte för att de här annonsörerna har satt den maxvolymen på högre eller höjt volymen på din TV. Det är helt enkelt för att de har komprimerat ljudet dynamiskt. Och det betyder att de har minskat skillnaderna mellan det högsta och lägsta ljudet i hela annonsen och sen dragit upp ljudet så långt upp som möjligt, alltså så att det blir så hög volym som möjligt. Så att den genomsnittliga volymen blir betydligt mycket högre än den volym som kom från tv-kanalen eller det riktiga tv-materialet. Och därmed, eftersom den genomsnittliga volymen är betydligt mycket högre, så kommer det även uppfattas som mycket högre volym i de här annonserna. Mm. Så det är inte så att volymen höjs på tvn eller att maxvolymen ökas med annonsörerna, utan det är troligen för att den dynamik som finns i tv-ljudet inte finns i annonserna, så att den genomsnittliga volymen blir högre och därmed den uppfattade volymen blir högre. Okej, det är det här man har brottats med förr i tiden alltså. Ja, precis. Nu finns det standarder som bestämmer hur mycket ljud man får ha, vilken genomsnittlig volym man får ha. Så nu regleras det. Det finns regler för sånt. Så det är inte lika stort problem längre, men det har historiskt sett varit ett stort problem. Är den genomsnittliga volymen, är det den som kommer ut i decibelform, eller vad, när du säger genomsnittliga volymen, vad menar du? Det är ett avancerat sätt. Det finns standarder för hur man mäter den genomsnittliga volymen av ljud i en speciellt stycke eller en speciell film eller tv-serie eller vad det nu kan vara. Okej. Och den mäts i en viss enhet. Okej. Jag vet inte exakt hur den fungerar, för den är troligen ganska komplicerad. Men vid produktionen så har man en mätare som mäter volymen. Så spelar man igenom eller analyserar hela videoklippet eller vad det nu är. Och så får man ett värde. Så kan man titta på det värdet och justera volymen på sin musik eller tal eller vad man nu behöver justera för att komma ner till det korrekta värdet. Okej. Mm. Dynamisk kompression är alltså när man komprimerar ljudet så att skillnaden mellan det lägsta och högsta ljudet blir liten. Och detta görs ofta genom att de höga volymerna sänks först. De höga volymerna sänks ner i närheten av de lägre volymerna. Och därefter så höjer man upp allt ljud till en så hög nivå som möjligt. Har man då en ganska dålig komprimering, så tar man även med oljud eller brus som finns där bland de lägre nivåerna och höjer upp det samtidigt. Och då kan man få problem med att man får en högre volym av brus i ljudet. Så det är en av nackdelarna med den här dynamiska kompressionen, om man inte gör det på korrekt sätt. Okej. Mm. Den här podden är dynamiskt komprimerad för att den ska vara lättare att höra när man är ute och springer eller vad man nu gör. Detta sänker visserligen dynamiken i vi två personers riktiga röst, men gör det som sagt lättare att höra. Det här var Joels sätt att säga att det är svårt att höra vad skåningar säger. Ja, precis. Så vi har ju två stycken olika skilda spår där vi spelar in mig och så spelar vi in Kristoffer. Han är inte på samma ställe som jag. Så då behöver jag dynamiskt komprimera honom mer bara för han talar med en annan dialekt. Det var intressant, men så ska man kunna göra om man vill. Så, precis. Det finns många stora skillnader mellan att komprimera bara lite eller komprimera väldigt mycket. Viss populärmusik är komprimerade till en väldigt hög grad, där exempelvis skillnaden mellan det högsta och lägsta värdet kan vara så lite som 3 decibel. Och du kanske inte vet vad 3 decibel är, men man kan säga så här, decibelskalan är en logaritmisk skala, därmed inte linjär. Det betyder att skillnaden mellan 1 och 2 inte är linjär, alltså en decibel och så går vi upp till 2 decibel, då blir inte 2 decibel dubbelt så mycket som en decibel, utan det går exponentiellt uppåt. Mm. 3 decibel är egentligen ganska mycket, och anledningen till det är att 6 decibel är en dubblering i volym, i volym av ljud alltså. Och detta låter ju då, om 6 decibel är dubbelt så mycket, så borde ju 3 decibel vara ändå hyfsat mycket. Men då kan jag poängtera att exempelvis skillnaden mellan att prata tyst och prata normalt är vanligen cirka 20 decibel. Så bara den lilla skillnaden i att prata lite tyst och prata normalt kan vara ungefär 20 decibel. Oj. Och det betyder alltså att normalt tal är ungefär 8 gånger högre än tyst tal. Just för att var 6:e decibel så ökas volymen dubbelt. Om vi ska ta ett till exempel, så varierar den här podcasten i volym mellan ungefär -3 decibel och runt -40 decibel. Så där har vi en dynamik på ungefär 40 decibel. Oj. Och därmed ganska stor dynamik, för jag har inte komprimerat här med ljudet jättemycket. Utan bara komprimerat det lite för att det ska vara lite lättare att höra. Okej. Klassisk musik är ett exempel på musik som vanligen har ganska stor dynamik. Just för att instrumenten i en orkester kan generera ljud av faktiskt helt olika volym. Och ska man försöka återskapa det, så kan man inte komprimera det dynamiskt allt för mycket. För då kommer man ganska snabbt frångå den här naturliga klangen som kommer från en orkester. Det ska ju poängteras att det är omöjligt att reproducera någon livemusik. Men att komprimera dynamiskt garanterar att musiken inte kommer att låta som den egentligen borde. Däremot så finns det ju fördelar med den här komprimeringen. Exempelvis att det är lättare att höra. Hur stor dynamik som kan finnas i ett ljudspår beror på hur många bits som används för att beskriva ljudet. Och detta kallas ofta för audio bit depth. Vanligt ljud använder vanligen 16 bits för att beskriva varje enskilt del av ljudet. Och har ett audio bit depth på 16 då. Ljud som är inspelade i 16 bits kan representera en skillnad mellan lägsta och högsta ljud på 96 decibel. Så ljuddynamiken i musik som spelas in med 16 bits kan vara på 96 decibel. Och detta är ett väldigt högt värde. Vi kan tänka oss att vi skapar ett ljud som fortfarande reproduceras i musikstycket. Sen har vi ett annat ljud som är 96 decibel högre än det. Och det är ett väldigt litet antal instrument som överhuvudtaget kan uppnå en sådan volym. Hmm. Så för det mesta så räcker 16 bits alldeles utmärkt för att skapa en tillräcklig dynamik i volymen i ett ljudspår för att återskapa en riktig inspelning. Däremot så finns det vissa onlinebutiker som säljer musik som levereras i 24 bits. Och där den här musiken säljs med ett högre pris av den här anledningen att levereras i 24 bits. Och oftast är det fullständigt onödigt, skulle man kunna säga, att det levereras i 24 bits. Just för att det är så få instrument eller så få inspelningar som överhuvudtaget har en dynamik på mer än 96 decibel. Speciellt gäller detta äldre inspelningar som kanske inte tekniken på den tiden tillät en sådan dynamik överhuvudtaget. Så inspelningen var inte tillräckligt bra från början för att kunna ha en sådan dynamik. Även om man använde instrument som kunde återskapa en volym som var så hög, så är det inte säkert att dynamiken i inspelningen var tillräcklig för att man ska behöva fler än 16 bits. När du säger att alltså äldre inspelningar, sa du. Mm. Vad menar du med äldre? Hur gamla pratar vi då? Det beror på vad det är för Det beror på vad det är för inspelning. Alltså vilken teknik som används. Men alltså om jag menar... Ja, men pratar vi 1950-tal eller pratar vi 2000-tal? Nej, jag skulle nog säga 80-tal och, senare. Ja, okej. Okay. Men så, det beror ju som sagt helt enkelt på vilken teknik som används. Ja. Alltså jag kan göra en inspelning idag där tekniken är för dålig för att jag ska spela in något mer än 96 decibel i dynamik. Okej. Okay. Mm. Så ett riktigt årtal kan jag inte säga, men det är en uppskattning av professionell inspelning. Ja, ja. Mm. Mm. Och skulle man då vilja gå upp till 24 bits så kommer man få en enorm dynamik i sin musik om man nu kan spela in ett ljud av så hög volym. För här kan man skapa en dynamik på ungefär 144 decibel. Vilket då är långt över smärtgränsen för en människa. Så poängen med det skulle man kunna ifrågasätta. Det är ungefär som att stå 30 meter från ett jetflygplan. Och det är ju inte att rekommendera. Oj, nej, det är nog ingen vidare. Så för de få ändamål där ett bitdjup på 24 bits är nödvändigt av någon anledning, så finns det fysiska format för att leverera sånt ljud. Och både Blu-ray och DVD audio har stöd för den här tekniken. Så skulle man vilja använda sig av 24 bits så finns det fysiska format att leverera det på. Men man kan givetvis spela upp det via en nedladdning på sin dator också om man vill. Mm. Dynamisk komprimering av ljud används även i radiobranschen som jag nämnde förut. Det är så att radiobranschen är fortfarande analog, just eftersom FM-radio är analogt. Och i den analoga världen så kan man utnyttja fördelen med dynamisk komprimering. Det är ju så att FM-stationer, en klassisk radiostation, får tillstånd att sända på specifika frekvenser från specifika platser med en viss styrka. Men genom dynamisk komprimering så kan signalerna, eftersom de skickas analogt, skickas lite längre än vad de egentligen borde. Just för att styrkan på sändningen är högre. Så därför sker det inte bara för att man ska höra i bilen, utan för att täckningen också ska bli bättre. En ganska hård komprimering av ljudet på FM-stationer. Okej. Värt att notera här är att stationerna bryter ju inte mot några regler. För de följer ju de godkända, det godkända tillstånd som man har fått att sända på en viss frekvens från en plats med en viss styrka. Men de komprimerar ljudet lite för att kunna höras på ett längre avstånd. Hmm. Och där knyter vi ihop säcken och säger att nästa vecka så kommer vi att ta oss in i spelbranschen. Och vi kommer då börja prata om grafikkort. Så det är nästa veckas ämne. Tack för att ni lyssnade. Som vanligt så säger jag att du kan hitta oss på capish.se, CAPISHE. Sök efter Om teknik, där hittar du alla våra avsnitt. Vi finns även på iTunes och många andra podcastläsare. Så har vi RSS, där hittar du på capish.se. Sök efter Om teknik så finns en länk i alla inlägg där. Kontakta oss gärna på joel@capish.se. Kom gärna med förslag på ämnen, rätta oss om vi råkar säga fel, kom med beröm eller kanske lite kritik. Jag heter Joel Oskarsson. Och jag heter Kristoffer Persson. Tack för att du lyssnade och hej då. Hej då!